Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje turysta, który wspinał się na Rysy. Spadł z dużej wysokości. W Tatrach panują trudne zimowe warunki. Drogowcy wyburzają wiadukty nad remontowaną częścią autostrady A1 w Łódzkiem. Są utrudnienia w ruchu. Pierwszy od 3 lat przypadek ptasiej grypy wykryto w Czechach. Jedna osoba nie żyje po upadku z dużej wysokości pod Rysami w Tatrach. Przed południem doszło w tym rejonie do 2 wypadków. Na miejsce został wysłany śmigłowiec tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Druga osoba nie odniosła obrażeń. W dobrym stanie została przetransportowana do Zakopanego. Ratownicy przypominają i apelują, by w góry nie wybierać się bez odpowiedniego sprzętu. Bez raków chodzenie oblodzonymi tatrzańskimi szlakami jest niebezpieczne. Należy też unikać stromych stoków górskich. W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zamknięty jest odcinek trasy między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód. To w związku z wyburzaniem 6 wiaduktów, które przebiegają nad remontowaną autostradą. Prace wymagają całkowitego zamknięcia ruchu na odcinku trasy, tłumaczy Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To powtórka rozwiązań stosowanych już w tamtym roku przy okazji wyburzania łącznicy na węźle Piotrków Trybunalski, tej łącznicy w ciągu przyszłej S8. Zamykamy fragment autostrady pomiędzy Tuszynem a Piotrkowem. Ten czas będzie wykorzystany na przygotowanie terenu do przeprowadzania rozbiórki, fizycznej rozbiórki, a potem jeszcze uprzątnięcia i przywrócenia ruchu na jednej z 2 jezdni, na której w tej chwili się ten ruch odbywa. Drogowcy zapewniają, że w poniedziałek trasa zostanie ponownie otwarta. Odcinek między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód ma 16 kilometrów. Na czas zamknięcia drogowcy wyznaczyli objazd przez trasę S8 i drogą krajową nr 12. Prawdopodobnie na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Sejm rozpatrzy uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustaw sądowych. Izba Wyższa oceniła wczoraj, że nowelizacja nie nadaje się do poprawki i powinna wylądować w koszu. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski przekonywał w Polskim Radiu 24, że projekt zmian ma na celu obronę bezstronności i niezawisłości sędziów. Jeden z zapisów wskazuje wprost, co jest przewinieniem dyscyplinarnym sędziego oraz wprowadza zasadę jawności, mówi Romanowski. Żeby strony postępowania wiedziały, do jakich stowarzyszeń, do jakich instytucji społecznych należą sędziowie, żeby zagwarantować rzeczywiście tę bezstronność i apolityczność, bo to jest problem. Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Piekarskiej ustawie zbyt mało czasu poświęcono w Sejmie, a przed głosowaniem nie wszyscy posłowie zdążyli zapoznać się z proponowanymi poprawkami. Przynosi się poprawki w jakiejś naprawdę gigantycznej ilości na 5 minut przed rozpoczęciem samego procedowania i potem każe się posłom głosować, że ten tryb jest ekspresowy. Miało już tak nie być. Senat pokazał, jak powinny wyglądać po prostu szerokie konsultacje. Komisja Wenecka w wydanej opinii wskazała, że zmian w prawie nie należy uchwalać. Komisja Europejska zdecydowała z kolei, że wystąpi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zablokowanie prac Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia w czerwcu, dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konferencja naukowa poświęcona Stefanowi Wyszyńskiemu. Będzie mowa m.in. o wkładzie kardynała w kształtowanie się relacji Kościoła i państwa, a także, jak powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia ksiądz profesor Waldemar Cisło, o ideach i myśli społecznej prymasa. Kardynał Wyszyński, który w Polsce był tym filarem Kościoła, tym niezłomnym filarem, bo przecież też był więziony, pokazał, co to znaczy być wiernym. Nie zawsze był rozumiany przez Zachód. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że ta jego droga, ta jego linia była słuszna i skuteczna. Kardynał Stefan Wyszyński otrzymał doktorat na Akulu. W latach 1946-48 był wielkim kanclerzem uczelni. W Czechach wykryto pierwszy od 3 lat przypadek ptasiej grypy, poinformowała agencja ACTK. Ognisko choroby znajduje się na farmie drobu w miejscowości Stepanow nad Wartką na Wysoczynie. Według państwowych służb weterynaryjnych wirus przeniosły wolno żyjące ptaki wodne. Wdrożono odpowiednie środki, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Czechy są kolejnym krajem w regionie, w których w ostatnich tygodniach odnotowano obecność wirusa H5N8 wśród ptaków. Wcześniej ogniska ptasiej grypy wykryto na Węgrzech, Słowacji, Rumunii, a także w Polsce, w województwach lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przewodach Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. Ależ to musi być niesamowita energia. Kasia Kowalska jest naszym gościem. Dzień właśnie, dobry. Zaczęłam, dzień dobry. Zaczęłam od pozdrowienia dla Staszka Sojki, jak nas słucha. Dziękuję. Kasiu, tak sobie patrzyłem, zastanawiałem się przed rozmową koncert inaczej. Kiedy to mogło być? Myślę sobie 10, 15 lat temu? 25 lat temu. Tak, 95 rok. No tak, to było. Czas szybko płynie, strasznie, prawda? Strasznie, strasznie. Podobno to najlepiej widać po dzieciach. No tak, tak. Rzeczywiście. 25 lat temu, tak, na scenie. Skąd ja miałam w ogóle... Właśnie to jest młodość, nie? Ta nieznośna lekkość młodości. Że miałam taki pomysł, moim marzeniem było zagrać właśnie standardy takie, które słuchałam jako młoda dziewczyna. No, jestem ogromną fanką do dzisiaj Barbry Streisand, więc marzyło mi się, żeby z takim podobnym składem zagrać koncert. Ktoś wymyślił, że zróbmy z tego płytę. No i tak powstała właśnie płyta Koncert Inaczej. To wtedy było niesamowite spotkanie i otarcie się o tak wielkie osobowości muzyczne. No, takie spełnienie marzenia mojego to było. Tak, ale, 25 lat temu. Ale też niesamowita twoja odwaga, dlatego że tak naprawdę debiut, czyli płyta Gemini 94 rogi, kiedy myślę, że twoi fani czekali na następną płytę, to ty im zafundowałaś koncert, czyli trochę... I to jeszcze jakby... taki trochę jazzowy, tak. Można powiedzieć. Myślę, że wtedy właśnie nie myślało się w kategoriach, tak? Typu, oj, zróbmy teraz podobną płytę do... Zróbmy Gemini 2, bo jeszcze więcej wtedy sprzedajemy tego, tylko myślało się w takich kategoriach, co ten artysta chce rzeczywiście wypowiedzieć. I oczywiście sukces Gemini dał mi jakąś kartę przetargową, że mogłam te wytwórnie jakoś tam udobruchać i coś takiego zrobić. I tylko dlatego pewnie pozwolono mi na to. to. Ale to był taki koncert podzielony, że był skład i ten mój i też zagraliśmy utwory z pierwszej płyty, plus jakieś tam covery, no, breakoutów, Led Zeppelin, czyli tak naprawdę to był taki połączony koncert. Trochę tego, trochę tego. Ja myślę, że też trochę były inne czasy. Andrzej Puczyński był szefem wtedy Uniwersalu. Andrzej, który przecież jest muzykiem, więc on wiedział, jak to wszystko działa. To nie polegało to na tym, że kalkulowaliśmy, co teraz zrobić, jak to ma wyglądać. Absolutnie. Poza tym pierwsza twoja płyta podwójnie platynowa. Właściwie miałem zacząć witam cię, złota platynowa dziewczyno, bo właściwie wszystkie twoje płyty są platynowe głównie, a złote też. No, miałam takie szczęście. Też myślę, że nikt tego specjalnie jakoś tam nie wyreżyserował. Miałam takie szczęście, że rzeczywiście ludzie z jakichś tam powodów te płyty kupowali, chcieli słuchać tych piosenek. Nie wiem, czy mam się tłumaczyć. Nie, trzeba się tłumaczyć. Powiedz na temat tego MTV Unplugged, bo to też jest niesamowite wyzwanie. Tak jak powiedziałem, cudowna energia, ale no, trzeba to wymyślić jakoś, prawda? No rzeczywiście taki pomysł, jak dostałam te propozycje, to nogi mi się ugięły i powiedziałam oczywiście, jak to ja, że dziękuję, że nie dam rady, że to jest jednak za duży kaliber i że to jest jednak takie zobowiązujące i to MTV Unplugged, mimo jednak upływu lat, to jest taka marka. Klasa marka. Dokładnie. Tak. I gdzieś tam, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, zaraz ktoś inny się zgodzi na moje miejsce. Muszę chyba oddzwonić i muszę się tego podjąć. I rzeczywiście mieliśmy nagrać ten koncert dużo wcześniej, pół roku wcześniej, z racji tam nieszczęśliwych wypadków w Gdańsku. Ten koncert w ogóle został odwołany i tak naprawdę w zasadzie też myślałam, że już się nie odbędzie. No ale szczęśliwym trafem kilka miesięcy później, mając bardzo mało czasu, ta propozycja powróciła i może przez to, że było bardzo mało czasu, wszyscy się bardzo spieliśmy i udało się to zrobić. Udało się to zrobić dzięki oczywiście wspaniałej ekipie, sprawnym muzykom i zaangażowaniu ich i też chęci. No i temu, że moi goście, których sobie wymyśliłam, od razu zgodzili się, to tak by ta energia była bardzo taka duża i fajna. No fajnie jest w tej piosence, której słuchaliśmy, Staszek śpiewa w innej tonacji i ładnie tam jest to przejście zrobione, takie bezboleśnie. To tak jakby... To specjalnie, no bo rzeczywiście jest czasem trudno, nie wiem, jak brałam udział w LP1, to rzeczywiście tam jest tak, że trzeba się dostosować do tonacji oryginalnych, co nie każdemu, no zwłaszcza dziewczynom, jest trudno się odnaleźć w tonacjach po prostu męskich, a tutaj jest ta modulacja zrobiona tak, że ja zaczynam troszkę niżej, Staszek wchodzi w swoją oryginalną tonację, więc to fantastycznie jakoś tak zabrzmiało. Kasia Kowalska jest naszym gościem. Wracamy zaraz do rozmowy, a teraz piosenka z drugim gościem, czyli z Edytą. czy Kasia, Edyta i Janis. Ach, tak. Move Over. To na tym koncercie MTV Unplugged. Z tego co wiem, 1 lutego, czyli za 2 tygodnie, ten koncert w jakimś sensie powtórzony w Warszawie. No tak, tak. Bo to nagrywaliście w Gdańsku. To nagrywaliśmy w Teatrze Szekspirowskim. Ta formuła gdzieś tam spodobała się kilku organizatorom koncertów i postanowiliśmy no, ruszyć, że tak powiem, w Polskę z tym koncertem. No i tak, będzie 1 lutego w Warszawie. Jestem oczywiście amatorką, bo nie przygotowałam tutaj kolejnych tych miast i dat. Ale to wszystko znajdziemy tak, na stronie internetowej. Teraz jest taka nowoczesność. Tak, wszystko można znaleźć o wszystkich. Wszystko może. No, także zapraszam serdecznie. Okej, ale z tego co wiem, Staszka nie będzie, bo tak. Życzymy mu zdrowia. Właśnie, ale Edyta będzie, tak? Edyta będzie, będzie Janusz Panasewicz i będzie Kamil Bednarek. Tak, no właśnie. O. Czyli będą jakieś niespodzianki. Mówisz, że Edyta zaśpiewała na koncercie piosenkę Ostatni? O tak, były emocje, były wzruszenia ogromne. Jeszcze Edyta była 2 dni po swoich urodzinach, więc publiczność pięknie zaśpiewała jej 100 lat, dostała piękne kwiaty i myślę, że no wzruszenie było ogromne. No dla mnie w ogóle stanąć z nią na scenie to jest jakiś powrót do tych początków. Sprzed 25 lat. Dla mnie to jest też taka kobieta, w którą zawsze byłam wpatrzona. Dla mnie to jest ten typ kobiety siłaczki, która mimo ogromnej wrażliwości jednak ma taki charakter i potrafi zapanować nad zespołem, zapanować i powiedzieć swoje zdanie. Bardzo mi to imponuje w niej. No i powiem, tak jak powiedział mój kolega, który mnie przywiózł na ten koncert, mówi, wiesz co, jak zaczęła ona śpiewać tę piosenkę, to tak jakbym słyszał tę piosenkę w radio, wiesz. To jest też bardzo, istotne, że jest w świetnej formie i to było naprawdę ogromnie wzruszające. Pozdrawiamy Edytę bardzo serdecznie i czekamy na nową płytę, bo mam nadzieję, że ta płyta się robi. No pewnie, że się tam robi. No. Czekamy, czekamy. Okej, a powiedz, jak taki 1 lutego przyjdzie i masz wykonać taki koncert, to jaki to jest stres? Powiem ci, że stres jest ogromny, bo 1 lutego wykonuję 2 takie koncerty. Aha, no to podwójny stres. Znaczy nie, ja w ogóle staram się o tym nie myśleć, bo tak jak rozmawialiśmy przed anteną, jednak w momencie, kiedy życie zaciąga ręczny i zdrowie ci gdzieś tam ucieka, to zmieniają się bardzo mocno priorytety w twoim życiu i teraz po prostu trochę inaczej myślę o tym i trochę więcej dbam o siebie, większa higiena i oczywiście jest to straszny wysiłek, ale są to ustalenia jeszcze sprzed mojego, że tak powiem, czasu, kiedy to życie zaciągnęło ręczny, więc mam nadzieję, że podołam i wszystko się uda i wszystko będzie super. Kasiu, wszystkiego dobrego ci życzymy. Na okładce pięknie wyglądasz. A to właśnie chciałam powiedzieć, tutaj właśnie poznałam Tomka Tomkowiaka, który zrobił po prostu dla mnie tę sesję w 3 sekundy. Pojechaliśmy do Poznania i zrobiliśmy po prostu to w takich bardzo surowych warunkach, bo na szybko trzeba było znaleźć zdjęcie na okładkę i tutaj jest naprawdę jego talent ogromny, robi przepiękne zdjęcia. Tomek Tomkowiak, to tylko dzięki niemu tak wyglądam. No. A co na to dekawka? Nie wiem. Twój nadworny fotograf tak. Przecież. Tak. Kasiu, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Również trzymam kciuki za koncert i za wszystkie następne koncerty. Proszę szukać na stronie internetowej. No a my posłuchamy jeszcze jednej z moich ulubionych piosenek z ostatniej płyty. To będzie utwór zatytułowany Dla Taty. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wszystkiego również. Dobrego. Padnie złudza mgła i czar, wyśnie jak bańka, znów wyjdę cicho, tak jak kot, i brzask. Przejrzy każdy mój ruch, twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz

hanging to me tighter than you ever have before. I don't understand it, but I know it's gonna take everything I've got to keep walking out the door. But those arms you got around me will let me go someday. And I'd rather leave you holding on than pushing me away. So I'm leaving. Yes, I am. Cause time is pretty far. I'm gonna walk away from love before love breaks my heart. Ruffin w latach 1964-68 śpiewał w zespole The Temptations, potem rozpoczął karierę solową. To nagranie z 1975 roku, Walk Away From Love, i słychać było, że orkiestrę z tyłu prowadzi Van McCoy. David urodził się 18 stycznia 1941 roku, przedawkował 1 czerwca 1991. Niesamowicie ciepło i fantastycznie reagują Państwo na nagrania George'a Bensona, który, przypominam, to jeszcze jedno teraz, a zaraz potem będzie jednak sałatka. In my heart, you are the love of my life. You give me reason to live. You taught me how to be strong Pięknie Roberto Flack i George Benson. Jeszcze jeden duet pojawi się w sałatce włosko-francuskiej, ale to za momencik, bo wcześniej pani Gianna Nannini. In questa stanza d'ostero vado in vacanza senza te. In questa stanza a Gloucester Road vado in vacanza senza te. Ancora una volta libera, chiudo la porta e mi faccio un buon caffè. Qualcuno mi manca, me. Qualcuno mi manca, me. Svegliati amore che arriva a settembre, se il sole ci scalda dipende da noi. Sbrigati amore che il tempo è canaglia, fra poco cent'anni è un attimo. Qualcuno mi manca, me. Qualcuno mi manca, me. Nella mia stanza a Gloucester Road sono in vacanza senza te. E questa stanza è un tempio d'amore per farci ancora bene, che tu ci creda o no. Qualcosa che manca c'è, qualcuno mi manca, me, me, me. Svegliati amore che arriva a settembre, se il sole ci scalda dipende da noi. Sbrigati amore, nessuno ci prende, fra poco cent'anni. Ces nouveaux vinyles sur les pick-up, blouson noir, brillantine et make-up. Allez. Le temps d'une chanson, il se prenait pour Presley, Berry, Richard et allez. Allez. Des jours à gratter les guitares, du jazz et des vieilles fanfares, des rock'n'roll mélodies pour faire du bien et plaire aux filles. Allez, ici à Forfing Road, John et Paul ne font qu'un, à jamais l'un sans l'autre. Les chansons, les refrains. Ici à Fourfing Road, John et Paul comme des frères, à jamais l'un sans l'autre. Et un jour la lumière. Ils savaient pas les stades, l'Hollywood Bowl, la folie des fans pour leurs idoles. Apprendrait dans les écoles et joue dans ce prenant par l'épaule. Allez, plus célèbre que Jésus-Christ, c'est pas Paul qui l'aurait prédit. Que dans la rue son ami, son frère John, sombrait les tipis. Allez, ici à Fourfing Road, John et Paul ne font qu'un, à jamais l'un sans l'autre. Les chansons, les refrains, ici à Fourfing Road, John et Paul comme des frères, à jamais l'un sans l'autre. Et un jour la lumière. Les problèmes appartiennent au passé. L'amour, la musique, chacun de son côté. Dans nos cœurs reste le mystère. Ces chansons, ces jolis airs. La vie a décidé, on pourra plus jamais se séparer. John Lennon et Paul McCartney. Allez. Można powiedzieć, że dziś w sałatce piosenki drogie albo piosenki uliczne. Fourfing Road, Pascal Obispo i Calogero, a wcześniej Diana na linii Gloucester Road. To jeszcze może coś na bis? Prima del tramonto sembrava che io guardassi solo a largo, ma ti ho sentita arrivarmi accanto. Prima seduti con le gambe fra le braccia, ognuno muto dentro i suoi richiami. Poi con cura ci siamo aperti come libri, aiutandoci a ricordare i nomi di quelli che eravamo, quelli che eravamo. Tu arrivavi dalla fine di una guerra, scivolato dal mio piedistallo, un'assemblea di cocci a conversar di vasi, due cani col guinzaglio alla ricerca di un padrone. Nella schiuma in basso ci appariva tutto chiaro, che non si nasce con un coltello tra le mani, guardandoci negli occhi entrambi sapevamo che alla fine qualcuno pagherà il male che ci ha fatto qualcun altro. Così ci siamo alzati contro il vento e in pochi passi eravamo fino al bordo, con il coraggio che da soli non avremmo mai trovato. Tu mi hai sorriso e ho sentito di essere pronto. Così il peso si è lasciato andare avanti, i talloni si sono alzati dalla terra. Tu avevi paura, io forse un po' di più, ma all'attimo dopo in un salto noi eravamo insieme. Dopiero teraz się udało. Pani Teresa napisała: za oknem pada śnieg, wróży zimę. Wszystkiego dobrego. To kolega Nicola Fabi z nowej płyty jako dokładka do sałatki. Sałatka z dokładką. Może się przyjmie. Sałatka z dokładką. Włosko-francuska. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza ostatnia. Bo 18 stycznia 1983 roku ukazała się płyta Briana Adamsa Cuts Like a Knife. Wszystkiego dobrego. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say